मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से प्रथम वृत्ति के द्वितीय अध्याय अद्वितीय पाद का पाठ चल रहा है। हमने कल तत्पुरुष जो समास है तत्पुरुष समास को पूरा पढ़ा दिया था। अब आगे जो है तत्पुरुष प्रकरण समाप्त हो गया। अब बहुव्रीहि प्रकरण समाप्त शुरू हो रहा था, इसलिए बहुव्रीहि समास प्रकरणम प्रथम वृत्ति में लिखा हुआ है। बहुव्रीहि समास प्रकरणम वह शेष बहुव्रीहि वह शेषो बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि शेष अकारांत पुंलिंग शेष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और बहुव्रीहि इकारांत स्त्रीलिंग बहुव्रीहि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो शेष शिष्यते दिदि शेष जो बचा हुआ होता है, जो बचा होता है उसको शेष कहते हैं। क्या बचा है ऊपर क्या कह दिया है, उक्तात् अन्यः शेषः पूर्वोक्तात् अन्यः शेषः या उक्तात् अन्यः शेषः पूर्व में जो कुछ भी कहा है। तो पूर्व में क्या कहा है, पूर्व में अव्यय भाव समास कहा है और तत्पुरुष समास कहा है। उससे जो बच गया उसका नाम है शेषः। पूर्वोक्त समास से जो भिन्न शेष समास है उसकी बहुव्रीहि संज्ञा होती है। ये अधिकार सूत्र है। मतलब शेष समास बहुव्रीहि संज्ञा को भवति, शेष जो समास है यह बहुव्रीहि संज्ञक होता है। इति अधिकारो अयम् ये अधिकार है। जो सात प्रकार के या छह प्रकार के जो सूत्र है उसमें से अधिकार सूत्र है। तो आगे इसके उदाहरण लेते करें, अग्र एव उदाहरिष्यामः आगे ही इसका उदाहरण देंगे, आगे देंगे यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो अनेक मन्य पदार्थे अनेकम अकारांत नपुंसक लिंग अनेक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन अन्य पदार्थे अकारांत तो हो जाइए। हाँ अन्य पदार्थ है अकारांत पुमलिंग अन्य पदार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अनेकम जो है समास है न एकम अनेकम नहीं तत्व समास। और अन्य पदार्थ है अन्यम च तत्पदम च अर्थात अन्यम चादह च अदह पदम च अदह नपुंसक लिंग है अदत का और तत् तद का है तत् जो तत् का नपुंसक लिंग है तो अन्य च तत्पदम च इति अन्य पदम या अन्यम चादह पदम च इति अन्य मान अन्य पदम ये कर्मधारय तत्व समास हो गया। और अन्य पदस्य अर्थः इति अन्य पदार्थः अन्य पद का जो अर्थ है उसको अन्य पदार्थ कहते हैं। तो अन्य पद का अर्थ वो अन्य पदार्थ हुआ मने अन्य पद का अर्थ का मतलब हुआ कि समास में समस्त पद जो होता है अर्थात जो वर्ती पदार्थ है जिसको कहना चाहे समास के लिए जो पद उपस्थित है समास के लिए जो पद उपस्थित है एक तो उस पद का अर्थ हुआ। जैसे राजपुरुषः ये शब्द है राज्य पुरुष राजपुरुष तो ये समास के लिए अर्थात तत्पुरुष समास के लिए यहाँ पर राजन मत अपुरुष सु ये उपस्थित है स्वपद विग्रह मैंने विग्रह में। और मैंने अ दो तरीके से विग्रह होता ना जी एक लौकिक विग्रह एक अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह तो राज्य पुरुष ये हो गया और अलौकिक विग्रह हुआ राजनगस पुरुष सु वो अलौकिक विग्रह है। तो राजनगस पुरुष सु का जो अर्थ है वही राजपुरुष का अर्थ है। राजनगस पुरुष सु पूरे समुदाय का जो अर्थ है राजनगस पुरुष सु का समुदाय का अर्थ है राजा का पुरुष। तो समास के लिए जो विद्यमान पदार्थ है जो पद है समास के लिए विद्यमान जो पद है उसका जो अर्थ होगा तो वो स्वार्थ हो गया। और बहुव्रीहि में क्या होता है प्रायः अधिकतर कि समास के लिए जो पद उपस्थित होता है उसका जो अर्थ होता है उस अर्थ को नहीं कहता उससे अन्य अर्थ को कहता है। जैसे हमने कहा कि चित्रगुहु तो चित्रा गावह यस्य स चित्रगु तो चित्रा गावह तो इसका जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो चित्र जस गो जस तो चित्र जस गो जस का क्या अर्थ है यदि सीधे करें चितकबरी गाय ऐसा तो चित्र गस और गो गस तो इस समास जो हम कह रहे हैं समास जो कह रहे हैं बहुव्रीहि समास तो समस्त समास करने में समास के लिए जो उपस्थित पद है उस पद का अर्थ है चित्रा का अर्थ है चित्तगवरी और गौ का अर्थ है गाय। परंतु चित्रगुह का ये अर्थ नहीं है वहां पर चित्रा मतलब चित्र जस पुरुष जस जब सॉरी गो जस कहते हैं तो यहाँ पर समास के लिए जो पद उपस्थित है उसका जो अर्थ है उस अर्थ को न कह करके उससे अलग अर्थ को कह रहा है, उससे अलग अर्थ को कह रहा है। कह रहा है कि चितकबरी गायें जिसके पास है, वो व्यक्ति वो मालिक, कोई गौ का पालन करता है, गाय का पालन करता है, और चित्रगु कहे कृष्णगु कहे कृष्णा गावा यस्य स कृष्णगु शबलाह गावा यस्य स शबलगु श्वेतः गावा यस्य स श्वेतगु इत्यादि। तो सफेद गाय जिस व्यक्ति के पास है, तो सफेद गाय अर्थ को नहीं बता रहा है जिसके पास है, इससे भिन्न वर्ती पदार्थ से भिन्न अर्थ को बता रहा है। करके अन्य पद का जो अर्थ है, अन्य जो पदार्थ है, तो यहाँ पर चित्रागाव से भिन्न पदार्थ है पुरुष, उसको कह रहा है, इसलिए वो अन्य पदार्थ हो गया। तो अन्य पद से अर्थ अन्य पदार्थ तस्मिन अन्य पदार्थ है, ये कर्मधारे गर्भित षष्ठी तत्व समास कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्व समास हुआ। इसमें इसमें जो अब अनुवृत्ति ला रहे हैं, अनुवृत्ति सूप की आ रही है, दो एक दो से बहुव्रीही शेषु बहुव्रीही से बहुव्री के मध्य समास की आ रही है, शेष की भी आ रही है। तो साथ जो है यहाँ पर विभाषा की भी अनुवृत्ति ला रहे हैं मंडुक प्लूति से, क्योंकि वहां पर बीच में नित्यम था इसलिए विभाषा की निवृत्ति हो गई थी, परंतु यहाँ पर मंडुक प्लूति से सीधे मेढक की तरह कूद करके उछल करके यहाँ पर आ गया। तो मंडुक प्लूति न्याय न यहाँ पर हम विभाषा की अनुवृत्ति ला सकते हैं या लाएंगे। तो अर्थ क्या हो गया कि अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम, अन्य पदार्थे वर्तमान, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते, परस्परम विभाषा विकल्पे न समस्यते, बहुव्रीही से समास होगा भवति, मान अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत है, एक से जो अधिक है वो अनेक हो गया, अनेक जो सुबंत है वो परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होता है, हाँ, और वह बहुव्रीही समास होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे तो अन्य पदार्थ है वर्तमानम, तो अन्य पद के अर्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत, तो अब ये है कि अनेक सुबंत एक और चीज बता दूं फिर मैं उसका आगे परिष्कार करूंगा। अन्य सुबंत माने अनेक सुबंत, तो अनेक सुबंत तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सात विभक्ति से सात माने 21 सुबंत हो गया, सात या 21। तो अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत, तो प्रथमा भी उसमें आ जाएगा, तो कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर प्रथमा को छोड़ प्रथमाम एकाम वर्ज इत्वा सर्वेशु विभक्त्यर्थेशु बहुव्रीही समास होगा, मने प्रथमा विभक्ति एक प्रथम व्यक्ति को छोड़ करके और जितने द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इन सभी विभक्ति के जो अर्थ है द्वितीय का जो अर्थ है कर्म, तृतीया का अर्थ है करण या कर्ता, चतुर्थी का अर्थ है संपदान, पंचमी का अर्थ है पदान, षष्ठी का अर्थ संबंध अधिकरण, सप्तमी का अर्थ अधिकरण। तो सभी विभक्ति विभक्ति अर्थ में, सभी विभक्ति विभक्ति अर्थों में जो है क्या है, सभी विभक्ति के जो अर्थ हैं उस प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके द्वितीय आदि सब विभक्तियों के अर्थों में बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए द्वितीया बहुव्रीहि समास, तृतीया बहुव्रीहि समास, चतुर्थी बहुव्रीहि समास, पंचमी बहुव्रीहि समास, षष्ठी बहुव्रीहि समास, सप्तमी बहुव्रीहि समास। तो ये हो गया, माने बहुव्रीहि समास को दो भाग में बांटेंगे स्वरूप को देख करके। एक तो हो गया तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और एक अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तद्गुण तदगुण तद्गुण तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और दूसरा है अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। स्वरूप को देखकर, उदाहरण को देखकर के पता चलता है। उदाहरण का जो स्वरूप देखेंगे, जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने कहा कि सबल गुम आनया, चित्र गुम आनया, भो बाल बोध, चित्रगु को लाइए, चित्रगु को लाइए। तो चित्रगु को लाइए, जब मैं बोला तो आप किसको लाएंगे, बालबोध जी किसको लाएंगे, चित्रगु को लाइए तो किसको आप लाएंगे, चित्रगु कौन है, चित्रगु कौन है, चित्रगु का अर्थ क्या है, जिस व्यक्ति के पास चित्रकवरी गाय है वो व्यक्ति है चित्रगु, वो पुरुष है चित्रगु, चित्रगु कौन है, तो चित्र तो मैं चित्रगु आने कहेंगे तो किसको लाएंगे, चित्रकवरी गाय को लाएंगे या चित्रकवरी गाय जिसके पास है उसको लाएंगे, तो चित्रकवरी गाय सहित व्यक्ति को तो नहीं लाएंगे ना। और मैं कहा लंबोदरम आने, क्या मैंने कहा, या लंब कर्ण आनय, मैंने क्या कहा, लंब कर्णम आनय, सॉरी लंब कर्णम आनय, इसका अर्थ है कि लंबे कान है जिसके पास उसको लाओ, किसको लाएंगे, लंबे कान को साथ, लंबा कान साथ में नहीं आएगा, तो आपके पास दो तरीके का उदाहरण मिल गया ना, हाँ? तो दो तरीके का उदाहरण हो गया। तो यहां पर एक चित्रगुम चित्रगुम आने या जब कहा तो आप उस चित्रकबरी गाय को न ला करके चित्रकबरी गाय जिस व्यक्ति के पास है उसको लाते हैं। और दूसरा जो है, जब मैं कहा था लंबोदरम आने, तो लंबा लंबा पेट है जिसका, वैसे भी जिसका पेट बढ़ा है, तो उस लंबा जो पेट है जिसका उसको लाते हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे चित्रगुम आने या मैं चित्रकबरी गाय को छोड़ करके उसको लाए, ऐसा लंबोदरम लंबोदर इत्यादि में ऐसा नहीं करते हैं कि लंबा उदर को हटा करके व्यक्ति को ले आते हैं, ऐसा करते हैं नहीं करते। तो तद्गुण का मतलब हुआ उसका गुण, उसका गुण का गुण जी तो तस्य अन्य पदार्थस्य, अन्य पदार्थ जब कहा, अन्य पदार्थ है लंबा कान वाला व्यक्ति, तो अन्य पदार्थ जो है उसके साथ जब वो अन्य पदार्थ जो है उसका जो गुण है वह लंबा कान है, उसका गुण क्या है जी, लंबा कान है, लंबा कान उसका गुण हो गया ना जी। यदि मैं बोलूं कि भाई उसका क्या गुण है तो बोलेंगे कि वो लंबा है, वो चौड़ा है, वो मोटा है, ये पतला है, गुण को बताएंगे ना, विशेषण जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो अन्य पदार्थ जो वह है लंबा कान वाला, उसका गुण हो गया लंबा, लंबा करना, ये गुण है, विशेषण है। ऐसे चित्रगबरी गाय जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति का गुण हो गया, विशेषण हो गया चित्रागावा। तो तदगुण संविज्ञान मैंने तस्य अन्य पदार्थस्य, तस्य अन्य पदार्थस्य गुणाः विज्ञानम संविज्ञानम तद्गुण संविज्ञानम, माने अन्य पदार्थ के गुण का संविज्ञान, उसका ज्ञान, अन्य पदार्थ के गुणों का जब ज्ञान होता है उसके साथ साथ, अन्य पदार्थ के साथ साथ वो तद्गुण संविज्ञान कहलाता है। और जब अन्य पदार्थ के साथ उस वर्ती पदार्थ का उन गुण का जब ज्ञान नहीं होता है तो अतद्गुण संविज्ञान। चित्रगुण में अन्य पदार्थ के साथ उसका अनयन नहीं होता, उसके साथ वो नहीं, मतलब जो साथ में नहीं आएगा। और लंबोदर इत्यादि में आ जाएगा, लंब करण इत्यादि में आ जाएगा। तो तद्गुण संविज्ञान अतद्गुण संविज्ञान, चित्रगुह जो है अतद्गुण संविज्ञान बहुग्रही है, और लंब करण जो है तद्गुण संविज्ञान बहुग्रही है, लंबोदर जो है तद्गुण संविज्ञान बहुग्रही है, लंबोदर जो है तद्गुण संविज्ञान बहुग्रही है। तो दो उदाहरणों को देख करके एक तो दो निश्चय हुआ कि ये दो तरीके का है। अच्छा जी, आप जब आगे उदाहरण जब देखेंगे तो आप यहाँ पर एक देख लीजिए, एक देखिए कि चित्रा गावो यस्य स चित्रगो, ऐसा आपने किया, चित्रा गावो यस्य स चित्रगो। तो यहाँ पर चित्रा भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, गावा भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, गावा भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो ये यहाँ पर यस्य जो है अन्य पदार्थ हो गया, षष्ठी षष्ठर्थ, ऐसे ही यदि जैसे प्राप्तोद कह ग्राम, प्राप्तोद को ग्राम, तो प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, जिस गांव को जल प्राप्त हुआ है, जिस गांव में जल प्रविष्ट कर गया है उस गांव को कहेंगे प्राप्तोदक। जिस गांव में जल प्रविष्ट हो गया है, जल नहीं था जल आ गया है, प्राप्त हो गया है, या बाढ़ इत्यादि आ गया, अलग अलग तरीके से जो सकते हैं, नहीं जल हो तो जल आ गया, सरकार ने दे दिया, तो प्राप्तोदक ग्राम कहेंगे इत्यादि, बाढ़ इत्यादि तब भी कह देंगे। तो जिस गाँव को, तो अन्य पदार्थ है यम ग्रामम, अन्य पदार्थ हो गया यम ग्राम, माने प्राप्तम उदकम यम, जिस गांव को जल प्राप्त है उसको प्राप्त उदक ग्राम कहेंगे। तो यहाँ पर भी प्राप्तम जो है प्रथमा है, उदकम प्रथमा है, और यम ग्रामम द्वितीय है, यम जो है द्वितीय है। ऐसे ऊढ़ो रथो ये न तो ऊढ़ रथ, तो ऊढ़ रथ ये न, तो ये माने जिसके द्वारा, रथ जो है ऊढ़ा है, ले जाया गया है, जिसके द्वारा रथ ले जाया गया, ऐसे बैल को ऊढ़ो रथ कहेंगे। ऐसे बैल को ऊढ़ा रथ, मतलब ऊढ़ा रथ, ऊढ़ने ऊढ़ा रथ कहेंगे। तो यहां पर भी क्या है, ऊढ़ा प्रथमा है, रथ प्रथमा है, और ये न तृतीया है, तो द्वितीया तृतीया ऐसे सब में द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जब बहुव्रीहि होगा समास, उसमें जो विग्रह होगा तो क्या है, अन्य पदार्थ तो द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी होगा, परंतु उसमें विद्यमान जो पद है समास के लिए, जो विद्यमान वर्ती पदार्थ है, पद है, जो विद्यमान पद है वो सब प्रथमा विभक्ति में है। एक ये स्वरूप दिखता है द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, ये स्वरूप दिखता है कि प्राप्त मुदकम यम ग्राम स प्राप्त उदक ग्राम ऊढ़ रथो ये न स ऊढ़ रथ उपहृत पशु यस वही स उपहृत पशु उद्धृत ओधन यस्या स उद्धृत ओधन चित्रा गावो यश स चित्रगु सबला ऐसे वीरा पुरुषा यस्मिन स वीर पुरुष का। तो आप देखेंगे द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो विग्रह है सब में वर्ती जो पदार्थ है समास के लिए जो उपस्थित पद है वो प्रथमा विभक्ति में है, और अन्य पदार्थ जो है अन्य यम ये न यस्मयी यस्मात यस्य यस्मिन द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का अन्य पदार्थ का किया वो तो बदल रहा है, परंतु वर्ती पदार्थ का प्रथमा प्रथमा नहीं बदल रहा है। इसका मतलब है कि एक तो ये हुआ स्वरूप, दूसरा है जैसे कंठे काल यसे सर कंठे काला कंठ में काला है जिसको, उसको कंठे काला कहेंगे। आगे आएगा उदाहरण। तो एक तो ऐसा दिख रहा है कि उसमें सप्तमी कंठे काला कंठ में काला है जिसके, कंठ में काला है जिसके, तो कंठे सप्तमी है काला प्रथमा है, कंठे काल यस्य और यस्य अन्य पदार्थ को बता रहा। तो ये मतलब कंठ का अलग अधिकरण है, अलग आधार है, अलग वाच्य है, और काला शब्द का अलग वाच्य है, अलग अर्थ है। वहां पर चित्रा गावह यस्य में चित्रा का जो अर्थ था गावह का भी वही अर्थ था, अलग अलग नहीं, यानी कि चित्रा से कोई दूसरा पदार्थ को कहा जा रहा है, गौ से दूसरा पदार्थ, चित्र विशिष्ट जो है जो गाय हो गया, चित्र विशिष्ट गाय, तो चित्रा गावो यस्य, तो वहां पर चित्रा जिसको कह रहा है गौ भी उसी को कह रहा है, समानाधिकरण है। तो हम इसका विभाग कर सकते हैं दो अर्थात बहुव्रीहि का, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक समानाधिकरण बहुव्रीहि है, और व्यधि इसके अलावा व्यधिकरण बहुव्रीहि हो गया जैसे कंठे काला यस इत्यादि कहा। तो इस सभी स्वरूप को देख करके हम बहुव्रीहि समास को दो भेद करेंगे, समानाधिकरण बहुव्रीहि व्यधिकरण बहुव्रीहि, और समानाधिकरण बहुव्रीहि जो है उसके दो भेद हैं तद्गुण संविज्ञान और असद्गुण संविज्ञान। फिर सुनिए, समानाधिकरण जो बहुव्रीहि समास है उसके दो भेद हैं तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और असद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो इसलिए कह रहे हैं अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन अनेकम सुबंतम परस्परम समस्यते बहुव्रीहि समासो भवति विकल्पेन समस्यते विभाषा समस्यते। प्राप्त उदकम यम ग्रामम, एक तो ये विग्रह रहेगा सब प्राप्त उदक ग्राम ऊढ़ो रथो ये न सब ऊढ़ रथो अनुद्वान उपहृत पशु यस्मे स उपहृत पशु जिसके लिए पशु लाया गया उपहृत है उद्धृत ओदनो यस्या उद्धृत ओदना स्थाली चित्रा गावो यस चित्र गुह सबला गावो यस सबल गुह वीरा पुरुष अस्मिन, जिस देश में वीर पुरुष है उसको वीर पुरुष को, ग्राम या जिस गांव में जिस देश में, तो ये समास हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ में आया जी? अब आगे है संख्या व्यया तन्ना दूराधिक संख्या संख्ये, तो संख्या आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या आकारांत स्त्रीलिंग अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है और संख्ये ये अकारांत पुमलिंग संख्येय शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। अब जो है यहां पर अब समास अव्ययम च आसन्नम च अदूरम च या अदूरश्च अधिकम च या अधिकश्च दोनों में चलता है, संख्या च इति अव्यया मैंने अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या। फिर कर योग दोनों समास हो गया, बहुव्रीही की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, बहुव्रीही की अनुवृत्ति आ रही है, सासुपा की अनुवृत्ति आ रही है, समासा की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर जो है संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्ये, यहाँ पर संख्ये तो संख्येय अर्थ में, संख्येय अर्थ में वर्तमान संख्येय, संख्येय का मतलब क्या है जी? संख्या के जो योग्य है वो तो संख्येय है, जो वस्तु संख्या के योग्य है जिसको गिना जा सकता है, गिना जाता है उसको संख्या ही कहते हैं। तो जैसे पांच आम है, दस आम है, तो हम आम को गिन रहे हैं, पांच आम है, तो जो संख्या के योग्य हो जिसको गिना जा सकता है उसको कहते हैं संख्या, वो वस्तु हो गया संख्या, आम इत्यादि जो वस्तु है वो है संख्ये। तो संख्येय अर्थ में जो वर्तमान संख्ये अर्थ में वर्तमान जो अव्यय है, आसन्न है, अदूर है, अधिक है और संख्या है, तो संख्येय अर्थे अव्यादय सुबंता, ऊपर से अनुवृत्ति जो है विभाषा बहुव्रीही ससुपा समास सब की अनुवृत्ति आ रही है। हे भगवान, तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ ये हुआ कि संख्येय अर्थे वर्तमान, संख्येय अर्थे संख्येय अर्थ में वर्तमान जो संख्या है, संख्येय अर्थ में वर्तमान जो संख्या है संख्ये अर्थ में वर्तमान संख्येय का संख्या तृतीया है उसके साथ संबंध है संख्येय या संख्या ऐसी संख्या जो संख्ये अर्थ में विद्यमान हो ऐसी संख्या जो संख्ये एक तो संख्या है दो तीन चार पांच छह संख्या हो गया गिनती परंतु एक आम दो आम एकम अमरम एका गौ इत्यादि वहां पर एक ब्राह्मण एक ग्राम यहाँ पर जो है एक जो संख्या है वह किस अर्थ में है गांव अर्थ में है माने संख्या अर्थ में वर्तमान है संख्या अर्थ में माने वो वर्तमान है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि संख्येय अर्थे संख्येय अर्थे वर्तमान न या संख्या तया समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पे न समस्यते मने अथवा कि अव्यादय सुबंता संख्येय अर्थे वर्तमानेन संख्यावाचिन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते बहुव्रीहि समासो भवति तो उदाहरण के लिए यहाँ पर उपदशा उपविंशा आसन्न दशा आसन्न विंशा अदूर दशा अदूर विंशा अधिक दशा अधिक विंशा संख्या जुत्रा चतुरा ये सब उदाहरण है तो ये है कि पाठ यहीं पर मुझे मैं रहना देता हूँ क्योंकि जो है कि मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ जो मुझे समझाना चाहिए क्योंकि रात्रि में कल जो है एक तो रात देर से सोया था और सुबह में वही 4 बजे उठ गया तो इसलिए नींद आ रही है आज क्लास में भी नींद आ रही थी थोड़ी सी तो ये आज इतने ही रहने दीजिए इसको संख्येय अर्थ में जो वर्तमान संख्या है वो संख्या संख्येय अर्थ को कहेगा कैसे कहेगा कल मैं आपको समझाऊंगा मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते।